Hałas, który kocham, to haha. Myślę już i żyję z tym 17 lat. Tak zawsze mnie nakręca, skłania do myślenia, a całe życie zmienia. Jest niedobrze, to puszczam CD i słyszę, jak z głośnika płynie do mych uszu zajebista muzyka. To Tribe Called Quest albo Cool Herc klasyka. To jest właśnie życie i to właśnie jest muzyka, którą kocham. Wypiekam ją i smażę, czasem też podaję przyprawioną na parze. Tak, stary, to właśnie ja, człowiek, który słucha muzy, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary. Ja słucham, haha. Tworzę, haha. Z roku na rok coraz lepiej poznaję arkana tego stylu, coraz więcej rozumiem. Ciągle się uczę, tworzę dźwięki i rymuję. To jest jak choroba, jak rak złośliwy. Nie da się wyleczyć, nie da już nigdy. O, co pan powie? Hip-hop miesza młodym ludziom w głowie? Tak, zgadzam się z panem. Kiedy raz zatrybisz, stary, masz już przejebane. Bo to się tak zaczyna, pierwszy beat, pierwszy rym i właściwy klimat. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary. Wracając do tematu, do meritum sprawy, a warto to ciągnąć, bo temat jest ciekawy. To hip-hop, albo prościej, haha. Nie wiem, co dla ciebie znaczą te słowa dwa, ale dla mnie to wolność. Zero barier jakichkolwiek, stary, to nie czary, ani mary, to styl wolny. Więc spierdalaj, kiedy mówisz, dasz zasady, stary, to nie szachy czy szarada, tak. Dla mnie nie ma tu wyrazu, nie. Każdy robi to, co chce. Na tym to polega. Szacunek dla wszystkich, co przy mikrofonie, DJ oraz dla tych, którzy klaszczą w dłonie na raz. Tak, widzę to ja, szakal, który kocha, ha, ha. Tak, właśnie tak widzę to ja. Tyle dla mnie znaczy. Czego? Co? Że jak? Ha, ha. Tego właśnie słucham, stary, ha, ha. Czego? Co? Że jak? Ha, ha. Właśnie kocham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. Tego właśnie słucham, stary, haha. Czego? Co? Że jak? Haha. To właśnie kocham, stary, haha.